नजरिया पड़ी जहां पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहू तदलिया गिरी गिरी गिरी रे बिचुरिया पड़ी जहां पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहू तो दुनिया का दिल है शोले हैं आंखें चैन से मैं सोता हूँ दुनिया जला के हे कोयले का दिल है शोले हैं आंखें चैन से मैं सोता हूँ दुनिया जला के ख्वाबों में ख्यालों में तबाही है कर दूं खत्म जला के भस्म में हर सपनों की नगरिया गिरी गिरी गिरी रे बिजुरिया पड़ी जहां पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहूं तो दुनिया गिरी गिरी गिरी रे बिजुरिया पड़ी जहां पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहूं तो दुनिया सामने जो आ गया बंद उसकी सांस है चढ़ गया नशा गर बस लहू की प्यास है हाँ सामने जो आ गया बंद उसकी सांस है चढ़ गया नशा अगर बस लहू की प्यास है ना कोई बचेगा मेरे हाथों से मुझे हर वक्त चाहिए रक्त बड़ा हूँ सख्त में भैया गिरी गिरी गिरी रे बिजुरिया पड़ी जहाँ पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहूं तो दुनिया गिरी गिरी गिरी रे बिजुरिया पड़ी जहाँ पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहूं तो दुनिया गिरी गिरी गिरी रे बिजुरिया पड़ी जहाँ पड़ी रे नजरिया कर दूं खाक जला के राख मिटा दूं चाहूं तो दुनिया।